Когато дъното се продани, се продани, то вътре се изле навън, навън. Дали е дошло закъснялото правосъдие? Или е само зъл и разтърсващ сън, сън? Удрят, удрят казана, обърнат, еничари кърджали дали. И изгрява слънцето кърваво. When the levee breaks, when the levee breaks, when the levee breaks, when the levee breaks, when the levee Wanda Levy, Wanda Levy, Bray.